Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 lutego, jest 23. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura stawia zarzuty zatrzymanym przez CBA byłym urzędnikom. Chodzi o prywatyzację Ciechu sprzed 4 lat. W tym serwisie Trójki również o programie Maluch Plus. Pieniądze na tworzenie miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi już przyznane. Polska na razie nie ma co liczyć na zniesienie wiz do Stanów Zjednoczonych. Za chwilę wyjaśnimy dlaczego. 4 osoby usłyszały już zarzuty niedopełnienia obowiązków, przekroczenia uprawnień, poświadczenia nieprawdy. Katowicka prokuratura zajmuje się sprawą nieprawidłowości przy prywatyzacji Ciechu. Prokurator Waldemar Łubniewski z Prokuratury Regionalnej w Katowicach. W toku procesu prywatyzacji doszło do popełnienia przestępstwa, niedopełnienia obowiązków i przekroczenia uprawnień, między innymi przez byłych funkcjonariuszy Skarbu Państwa. Osoby te poświadczyły nieprawdę w dokumentach przedłożonych ministrowi Skarbu Państwa, stanowiących podstawę do podjęcia decyzji przy prywatyzacji tej spółki oraz dokonały nierzetelnej wyceny wartości akcji. Kolejne 2 osoby mają usłyszeć zarzuty jutro, a CBA zatrzymało w sumie 6 osób w Warszawie, Łodzi i Krakowie. Wśród nich jest były wiceminister skarbu w rządzie PO-PSL, były prezes giełdy papierów wartościowych Paweł T. Wszystkim grozi do 10 lat więzienia. Według nieoficjalnych informacji straty mogły sięgnąć nawet 110 milionów złotych. Prywatyzację Ciechu przeprowadzono w połowie 2014 roku. W lutym 2005 spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Obecnie Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego, znajduje się w pierwszej 50 największych polskich przedsiębiorstw. Co najmniej 17 tysięcy przedsiębiorców z całej Polski padło ofiarą oszustów, którzy podszywali się pod państwowe instytucje. Chodzi o wyłudzanie pieniędzy za rzekome wpisy do rejestrów działalności gospodarczej. Śledztwo w tej sprawie prowadzi prokuratura okręgowa w Gdańsku. Prokurator Grażyna Wawryniuk. Część przedsiębiorców dokonała wpłaty, część nie, dlatego też mówimy o usiłowaniu oraz o doprowadzeniu szeregu osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem. Różne kwoty pojawiały się w tych pismach, od 100 paru do 300 paru złotych. Zarzuty w tej sprawie usłyszało do tej pory 5 osób. Śledczy radzą, żeby dokładnie czytać przychodzące pisma. Te oto oszustów łudząco przypominały urzędowe dokumenty z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Właścicielka salonu kosmetycznego z Gdańska, pani Aleksandra, też dostała taką korespondencję, ale w porę zorientowała się, że coś jest nie tak. Tam się różniło jedną literką, czyli nie C i DG, tylko C i UDG, coś takiego było. Miał pieczątki, miał logo podpisane przez jakiegoś asystenta z numerem konta do wpłaty. Ja sama, gdybym tego wcześniej nie wiedziała, myślę, że zastanawiałabym się, czy nie muszę płacić takiej opłaty. Prokuratura ustaliła, że pieniądze od przedsiębiorców trafiały na prawie 300 kont należących do oszustów. Na razie nie ustalono, czy za tym procederem stoi tylko jedna grupa przestępcza. 24,5 tysiąca miejsc w żłobkach i klubach dziecięcych ma powstać w tym roku w ramach rządowego programu Maluch Plus. Dofinansowanych ma zostać 56 tysięcy wcześniej już stworzonych miejsc. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rozdzieliło pieniądze na ten cel między samorządy i instytucje, które starały się o dofinansowanie. Artur Bożek z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego mówi, że w tym roku w skali kraju na realizację programu przyznano ponad 450 milionów złotych. To prawie 3 razy więcej niż rok temu. Plany były takie, żeby w pierwszym rzędzie dotować te gminy, gdzie w ogóle tych placówek do tej pory nie było. Okazało się, że te gminy nie wykorzystały całej puli, więc co również jest ewenementem, jak do tej pory w skali Malucha, wszystkie podmioty, które chcą tworzyć placówki, dostały dokładnie taką kwotę, jaką zapotrzebowały, co oznacza, że powinny bez większych problemów do końca roku te placówki utworzyć. Program Maluch Plus powstał w 2011 roku, a jego głównym założeniem jest tworzenie dzięki pomocy państwa miejsc opieki nad najmłodszymi dziećmi do 3 lat. Oddala się perspektywa zniesienia wiz do Stanów Zjednoczonych dla Polaków, bo w ubiegłym roku wzrósł wskaźnik odmów wydania wiz dla obywateli naszego kraju. Teraz jest on 2-krotnie wyższy od progu umożliwiającego wejście do programu ruchu bezwizowego. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski. Według opublikowanych przez Departament Stanu statystyk w ubiegłym roku budżetowym amerykańskie konsulaty w Warszawie i Krakowie odrzuciły 5,9% wniosków o wizę do Stanów Zjednoczonych złożonych przez Polaków. By wejść do programu ruchu bezwizowego wskaźnik ten nie może przekroczyć 3%. W latach 2006-2007 ponad 1/4 wniosków Polaków o wydanie wizy do Stanów Zjednoczonych była odrzucana. Później odsetek ten spadł do 12%, ale nie był wystarczająco niski, by nasz kraj zakwalifikował się do zniesienia wiz za czasów prezydenta George'a Busha, kiedy to wymagany próg podniesiono na krótko do 10%. To właśnie wtedy do programu ruchu bezwizowego weszło 7 krajów, m.in. Czechy, Słowacja i Węgry. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. 5 minut po 23 w Trójce wiadomości sportowe. I w studiu Jan Kałucki. Sponsorami audycji są PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. A w owym Pjongczangu poznaliśmy dziś 7 mistrzów Igrzysk Olimpijskich. W biatlonowym biegu na dochodzenie równych sobie nie mieli Niemka Laura Dallmayr i Francuz Martin Fourcade. Triumf święcili też łyżwiarze figurowi z Kanady, którzy wygrali konkurs drużynowy, oraz Holenderka Irene Wüst, która była najszybsza na 1500 metrów w łyżwiarstwie szybkim. Na muldach najlepiej zjeżdżał Kanadyjczyk Mikael Kingsby, Norweszka Maren Lundby wygrała zawody w skokach narciarskich, a w snowboardowej konkurencji slopestyle bezkonkurencyjna była Amerykanka Jamie Anderson. Jutro zostaną rozdane medale w 8 konkurencjach. W 6 z nich wystartują reprezentanci Polski. Zobaczymy m.in. Justynę Kowalczyk, która pobiegnie w sprincie techniką klasyczną, oraz naszego panczenistę Zbigniewa Brudkę, który wystartuje na 1500 metrów. 4 lata temu w tych konkurencjach Justyna Kowalczyk cieszyła się ze srebrnego, a Zbigniew Brudka ze złotego medalu. Nie mielibyśmy nic przeciwko, gdyby nasi zawodnicy powtórzyli te sukcesy. Będziemy trzymać kciuki. W Londynie zakończył się mecz Chelsea z West Bromwich Albion Grzegorza Krychowiaka. Polak grał pełne 90 minut, ale jego drużyna przegrała 0-3. Natomiast w Gliwicach Jagiellonia Białystok wygrała z Piastem 2-0. Pierwszą bramkę w tym meczu zdobył w 39 minucie Przemysław Frankowski, który popisał się przepięknym strzałem z dystansu. Piłka do mnie leciała, widziałem od początku, co chcę zrobić. Drugim kontaktem piłką sobie wystawiłem tak, żebym mógł od razu strzelić. Guillermo zrobił mi dobry ruch, no i po prostu uderzyłem. Najpiękniejsza bramka w karierze, ale najważniejsze jest to, że 3 punkty. Na takie trafienia w samo okienko mówi się, że zdjął pajęczynę. Spotkanie w Gliwicach zakończyło 21. serię gier. W tabeli prowadzi Legia Warszawa, która ma 2 punkty przewagi nad Jagiellonią i 4 nad Lechem Poznań. Natomiast na drugim biegunie jest Sandecja Nowy Sącz, Pogoń Szczecin i ostatni Piast Gliwice. I na koniec wielkie emocje w ekstraklasie koszykarzy. Zawodnicy Stali Ostrów Wielkopolski dopiero po dogrywce wygrali na wyjeździe z Asseco Gdynia 79-78. Na dziś to wszystko. Pierwsze wtorkowe wiadomości sportowe o 7 rano. Zapraszam w imieniu Krzysztofa Łoniewskiego. Sponsorami audycji byli PKN Orlen, Lotto, Tauron. Sponsorzy polskiej reprezentacji olimpijskiej Pjongczang 2018. W nocy miejscami będzie padał śnieg, głównie w północnej połowie kraju. Mgły lokalnie będą ograniczały widzialność do 200 metrów. Na północy, także w rejonach podgórskich, minus 5, minus 6, a w pozostałych miejscach od minus 4 do minus 1. Jutro na południowym wschodzie Polski najczęściej popada śnieg, w innych regionach duże zachmurzenie, ale z większymi przejaśnieniami. Miejscami na wschodzie i w centrum możliwe słabe opady śniegu od 0 do plus 4. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Wielkie święto pod Szlenicą. Od 20 lat razem. Szklarska Poręba i program trzeci. Festiwal Trójka Górą i Mistrzostwa Polski w rzeźbie ze śniegu. To już w najbliższy weekend. Od czwartku do soboty audycje na żywo ze Szklarskiej Poręby. Muzyczna poczta UKF. W tonacji Trójki. Godzina prawdy. Zapraszamy do Trójki. Lista przebojów Trójki. Markomania. Myśliwiecka 357. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Historie jak z książki. Stworzył korpus kadetów, kształcący przyszłych oficerów i urzędników. Przyczynił się do powstania Komisji Edukacji Narodowej. Wielką jego zasługą była przebudowa demokracji fasadowej w realną. Stworzył państwo nowoczesne i oświecone. Wspierał średnią szlachtę, która za jego panowania stała się podmiotem demokratycznym. Reformował gospodarkę, odbudował miasta. O kim mowa? O ostatnim polskim królu, Stanisławie Augustie Poniatowskim. A mówiła tak o nim pani profesor Zofia Zielińska, wybitna znawczyni epoki, na łamach portalu historycznego dzieje.pl. Dzisiaj właśnie mija 220. rocznica śmierci tego władcy. Sporów historycznych o króla Stasia już nie toczymy, bo spieramy się teraz o bliższe czasowo nam wydarzenia, a może spór o nim kiedyś jeszcze raz wypłynie. O innych rocznicach powie dzisiaj zaraz Magdalena Karczewska, a ja zapraszam Państwa na audycję, Marek Strzemecki. Dźwięki historii. Od 13 lutego 1582 roku Europa Zachodnia korzysta ze zmodyfikowanego kalendarza zaproponowanego przez papieża Grzegorza XIII. 200 lat temu, 14 lutego 1818 roku w Warszawie urodził się Gustaw Ehrenberg, poeta i działacz niepodległościowy, autor pieśni z Powstania Listopadowego „Gdy naród do boju”. To 55 lat temu, 17 lutego w Genewie, powstał Międzynarodowy Komitet Pomocy Rannym Żołnierzom, w 1880 roku przemianowany na Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża. 14 lutego 1919 roku rozpoczęła się wojna polsko-sowiecka. 15 lutego 1941 roku na terytorium okupowanej Polski zostali zrzuceni pierwsi trzej cichociemni. Lądowanie było nad wyraz bolesne. Wpadłem na szklisty lód i warstwy polamanego lodu utrudniły wywrotkę tułowia do tyłu. Mimo bólu w nogach nie zapomniałem spełnienia przyrzeczenia i ucalowałem polską ziemię. Wspominał po latach Józef Zabielski, pseudonim Żbik. 14 lutego 1942 roku na mocy rozkazu generała Władysława Sikorskiego Związek Walki Zbrojnej stał się Armią Krajową. Tam w Polsce, pomimo najstraszniejszego okrucieństwa najeźdźcy, trwa wciąż opór bohaterski, zawzięty, wytrwały, nieustępliwy. Przemawiał premier generał Władysław Sikorski na otwarciu Rady Narodowej 10 dni później. Następnego dnia, 15 lutego 1942 roku, pierwszy transport polskich Żydów dotarł do obozu zagłady Auschwitz. 100 lat temu. 12 lutego w Warszawie urodziła się Marta Mirska. To dla niej powstała piosenka „Pierwszy siwy włos”. Spostrzegłam dzisiaj pierwszy siwy włos na twojej skroni. 100 lat temu. W nocy z 15 na 16 lutego w proteście wobec postanowień Traktatu Brzeskiego jednostki Polskiego Korpusu Posiłkowego pod rozkazami pułkownika Józefa Hallera przedarły się przez front austriacko-rosyjski pod Rarańczą, by 6 marca połączyć się z oddziałami II Korpusu Polskiego w Sorokach. 100 lat temu. 16 lutego Taryba, Rada Litewska, proklamowała niepodległość Litwy ze stolicą w Wilnie. W praktyce Królestwo Litwy było zależne od Cesarstwa Niemieckiego. Nie było innej drogi, po prostu obecność niemiecka chroniła do pewnego stopnia także przed nawalą bolszewicką. Litwini musieli od kogoś nabyć broń, budować zręby państwowości. Pierwszą pożyczkę uzyskali od Niemców. Wyjaśniał w 1995 roku litewski historyk Bronisław Makowski. 100 lat temu. Także 16 lutego w warszawskim Teatrze Sfinks zadebiutował Michał Znicz. Aktor teatralny i filmowy, reżyser, wystąpił m.in. w Pieśniarzu Warszawy. Zginął w 1943 roku w niewyjaśnionych okolicznościach. 100 lat temu. Ukazujący się w Katowicach dziennik Górnoślązak 15 lutego 1918 roku relacjonował wyprawę złodziejską z przeszkodami. Stróż nocny numer 48 spostrzegł podczas swojej rondy, że zamek przy składzie rozenbaumowej jest zniszczony. Wszedł więc do piwnicy, z której nagle uciekło kilku mężczyzn. Uciekający ukryli się u sąsiada. Stróż zaalarmował policję, przechodniów i innych stróżów. Wspólnymi siłami przeszukano podwórze sąsiada i w gnojowni znaleziono ukrytych włamywaczy. Dwóch w mundurze wojskowym i jednego cywilistę. Umundurowany złodziej był zbiegł z wojska. Trzeci złodziej, niejaki Grabowski, przywdział nieprawnie mundur żołnierski, ażeby swobodniej mógł kraść. And the blue true dreamer. peace and the blue true dream of sky. And for everything which is natural, which is infinite, which is yet, which is jak z książki. Kronika zamordowanego świata. Pod tytuł Żydzi w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej. Katarzyna Zimmerer jest autorem. Dzień dobry państwu. Tej książki i jest dzisiaj z nami w studio. To nie jest pierwsza książka, o której pani pisze o okupowanym Krakowie, ponieważ Katarzyna Zimmerer już przed laty napisała podobną rzecz, ta jest teraz rozszerzona. Pani mnie poprawi, co tu jest to rozszerzonego, co jest nowego w tej książce. Jest dziennikarką zajmującą się Krakowem też, ale w szczególności tym światem żydowskim w okupowanym Krakowie. Bo w Krakowie nie mieliśmy wojny, prawda, za bardzo dużej, ale jak wszędzie było getto i była ta ogromna opresja i ta dewastacja ich świata. Tak, to prawda, Niemcy wkroczyli do Krakowa 6 września 1939 roku. Kraków nie był broniony, tutaj spadło kilka zaledwie bomb na miasto. I oczywiście jak we wszystkich większych miastach tutaj utworzono tak zwaną żydowską dzielnicę mieszkaniową w marcu 1941 roku, ale kiedy my opowiadamy o tej historii Żydów podczas okupacji, bardzo często zapominamy o tym jednak długim okresie pomiędzy wkroczeniem Niemców do miasta, a utworzeniem dzielnicy. To jest jednak od września 1939 do marca 1941 roku. To jest kilkanaście miesięcy, w ciągu których po pierwsze narasta terror wobec Żydów, pojawiają się kolejne ustawy ograniczające ich wolność osobistą, wolność finansową i rozpoczyna się wielka akcja wysiedlania Żydów z Krakowa. Przed wojną w mieście mieszkało około 60 tysięcy Żydów, a nakazem Stadthauptmana, czyli dzisiaj powiedzielibyśmy burmistrza miasta, mogło zostać tylko 15 tysięcy. Ten proces degradacji, dewastacji, mordowania widać doskonale dzięki formie, którą pani zastosowała. A mianowicie to jest jakby faktycznie dzień po dniu, tak dokładnie nie jest dzień po dniu, ale dużo tych dni jest, kilka w miesiącu jest tych dni, gdzie pani pisze, dzisiaj zdarzyło się to i to. Dzisiaj wyszło zarządzenie, że Żydzi nie mogą jeździć tramwajem. W związku z tym nie potrzeba już tabliczek für Jude, prawda? I dzięki tej zastosowanej technice, no widzimy tak ten proces, który doprowadza do getta, a my wiemy dalej, do śmierci, ale tej wiedzy nie mają Żydzi. I jeszcze muszę dodać, zastosowała pani Katarzyna Zimmerer świetną rzecz, mianowicie w tych kronikach, w tych kolejnych dniach zanotowane są również inne wydarzenia, nawet ze świata, żeby dać to tło wojenne. To tytułem wyjaśnienia, bo słuchacze nasi jeszcze mogli tego nie widzieć, dlatego to było konieczne do powiedzenia. Ja wiedziałam, że to musi być chronologicznie, ale to oczywiście czasami bywało bardzo trudne, żeby z jednej strony to była ta forma kroniki, ale z drugiej strony, żeby to była książka taka, no po prostu do czytania. Jakie źródło jest tych informacji? Bo te no tam jest źródeł, jest Gazeta Żydowska jest dominuje mnóstwo. Bardzo. Przede wszystkim Gazeta Żydowska, która wychodziła po polsku od lipca 40 roku, oczywiście pod kontrolą Wydziału Propagandy, niemieckiego Wydziału Propagandy, i jest to gazeta bardzo propagandowa, natomiast równocześnie jest niezwykłym źródłem informacji. Korzystałam z zeznań złożonych przed Żydowską Komisją Historyczną po wojnie. Korzystałam z materiałów Żydowskiej Samopomocy Społecznej, dokumentów pozostawionych, z pamiętników, z dzienników, z zapisków. No tam tych źródeł jest rzeczywiście dość sporo i to, co mnie samą zaskoczyło właśnie dzięki tej chronologicznej narracji, to, że bardzo często, przynajmniej kilka razy, było takie zderzenie no tej wielkiej historii z tą historią prywatną. Na przykład dzień po konferencji w Annecy, podczas której ogłoszono ostateczne założenia, ostatecznego rozwiązania tak zwanej kwestii żydowskiej. Dzień po tej konferencji ukazuje się zarządzenie Komisji Sanitarnej Judenratu, żeby dbać o czystość, żeby wycierać poręcze, żeby zamiatać schody, żeby wietrzyć mieszkania. I to zderzenie tych dwóch faktów dla mnie samej było porażające, kiedy to mi się napisało. Jak duża społeczność była dotknięta tymi represjami. Było, bo Polacy też, ale Żydzi tak, bardziej. Przed wojną mieszkało 60 tysięcy Żydów. Do getta wolno się było sprowadzić tylko 15 tysiącom, ale potem ta liczba się zmieniała, bo przyłączono gminy podkrakowskie do miasta, jak na przykład Bronowice, czy tam inne, które w tej chwili są częścią Krakowa. I wtedy ci Żydzi, którzy przedtem opuścili Kraków, musieli z powrotem do Krakowa przyjechać. Więc i oblicza się, że spośród krakowskich Żydów wojnę, okupację przetrwało jakieś 4 do 5 tysięcy, przy czym większość z nich na terenie Związku Radzieckiego, ponieważ po wybuchu wojny została. Po prostu bardzo wielu mężczyzn zaczęło uciekać, uciekło na wschód i tam zostało. Zarówno polskich, jak i żydowskich mężczyzn. No, jakiś taki był pęd, żeby opuszczać miasto. Jest taki filmik oczywiście przez Niemców zrobiony, bo to się dzieje w czasie II wojny. Niemcy lubili filmować. To jedyne, co dobrze mamy po nich, bo trochę zostało tych kronik. Ale ten film jest bardzo pogodny, chociaż my wiemy, że tragiczny. Jest to film o tym, jak Żydzi z Kazimierza, tam gdzie mieszkali, a dzisiaj bawi się młodzież na Kazimierzu, nie wiem często gdzie jest, mieszkający Kazimierza idą na drugą stronę Wisły przez most i machają do kamery nawet. Dzieci niosą na głowach stołki ze swojej klasy, bo po prostu przemieszczają się, nie wiedząc, że to jest droga do śmierci, prawda? To my wiemy. Niesamowity jest ten filmik. Bo wracamy do getta. Jesteśmy już w getcie, dlatego getto to właśnie miejsce po drugiej stronie Wisły. Ta dzielnica nazywa się Podgórze. Jak Praga po prostu w Warszawie, to w Krakowie jest Podgórze. I tam w pewnej części, niewielkiej części, od razu powiedzmy, stworzono getto. Ludzie stamtąd zamieszkali właśnie na Kazimierzu między innymi. Jak wyglądało to getto? Jak było w nim życie? Na początku ono było w miarę normalnie. Było, po pierwsze, w porównaniu z gettem w Warszawie było maleńkie, dlatego że tak jak powiedziałam, tam mieszkało między 15 a 20 tysięcy osób w 320 domach, przeważnie jednopiętrowych. To były głównie domy dosyć zrujnowane. Mieszkania bardzo często bez łazienek i bez toalet. Bardzo często w jednym mieszkaniu musiało zamieszkać kilka rodzin, które musiało jakoś tam dzielić między siebie kuchnię. Takie jest bardzo dla mnie przejmujące ogłoszenie w Gazecie Żydowskiej, które jest w tej książce umieszczone, że mężczyzna chce zamienić pokój w mieszkaniu z kuchnią ortodoksyjną. I prawdopodobnie chodziło o to, że on zamieszkał, Żyd niereligijny czy nie bardzo religijny, prawdopodobnie zamieszkał z ultraortodoksyjną rodziną i na tym tle mogło dochodzić do najróżniejszych konfliktów, bo na przykład on nie znał zasad kuchni koszernej lub, no pewnie to głównie było źródłem konfliktów. To życie o getcie starało się, ludzie, którzy mieszkali w getcie, starali się utrzymywać przynajmniej pozory normalnego życia. W związku z tym, przynajmniej na początku, istniały kawiarnie, sklepy, restauracje, fryzjer, manikur, pedikur, pralnie chemiczne, kwiaciarnia. Odbywały się dużo samopomocy. Tak, ale też kiedy się czyta właśnie te ogłoszenia w Gazecie Żydowskiej, widać, że to było takie... Pisał o tym Roman Polański, że to w gruncie rzeczy było takie miasto w mieście, że ludzie spotykali się. Roman Polański był w getcie, przypomnijmy, dla tych, którzy nie wiedzą o tym. Mieszkał przy ulicy Rękawka. na początku. Spacerowano po Krzemionkach, spotykano się na jakieś, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, domówki, koncertowano, na przykład rodzina Haliny Nelkan zabrała do getta fortepian i tam regularnie odbywały się u nich w domu koncerty, ale koncerty odbywały się też w innych miejscach, jak na przykład w Zakładzie Sierot czy w Bursie, organizowane przez Samopomoc Społeczną. I dochód z tych imprez szedł właśnie na pomoc biednym dzieciom, zakładu sierot, starcom i tak dalej. I jak to życie w getcie wyglądało, jak potem zamierało, jak będzie o tym, jak było wysiedlone, powiemy zaraz po muzyce. Ja przypominam tylko Państwu, że naszym gościem dzisiaj programu Historia jak z książki jest Katarzyna Zimmerer. Książkę Kronika Zamordowanego Świata wydało Wydawnictwo Literackie. Wydawnictwo ma dla Państwa kilka egzemplarzy tej znakomitej książki, tej wielkiej kroniki. Trzeba do nas napisać Historię jak z książki, @polskieradio.pl oraz dopisać adres ten korespondencyjny, abyśmy wiedzieli, do kogo książkę mamy wysłać. Zaraz wracamy do rozmowy. Katarzyna Zimmerer jest dzisiaj gościem programu Historia Książki. Dobry wieczór jeszcze raz. Dobry wieczór Państwu. Mówiliśmy przed przerwą o getcie, że to życie tam normalne chcieli robić ludzie, którzy tam byli w nieludzkich coraz bardziej warunkach. My mieszkali na głowie sobie wiele razy. Ale ukazywały się gazety, a w niej na przykład ogłoszenia. Niniejszym zawiadamiamy uprzejmie, iż uruchomiliśmy przedstawicielstwo naszych towarzystw obwodzie żydowskim w Krakowie, przy ulicy Bednarskiej, które przyjmuje prowadzone przez nas ubezpieczenia od ognia, kradzieży i tak dalej, i tak dalej. My zaopatrzeni w wiedzę, co się stało z tymi ludźmi, że nie mieli żadnego zaraz mienia, w ogóle nie było nikogo. Brzmi to troszeczkę niesamowicie i absurdalnie, że wtedy założono to, że towarzystwo znowu działało i ubezpieczało. Tak, tak, ale to są też takie wiadomości, na przykład już po wysiedleniu czerwcowym w 1941 roku, kiedy z getta wywieziono około 7 tysięcy Żydów. Jeszcze wtedy nie wiedziano, że do komór gazowych w Bełżcu. Getto wtedy zostało zmniejszone i ukazują się, bardzo dużo jest takich ogłoszeń, że fryzjer Berkowicz przeniósł swój zakład z ulicy Limanowskiego na jakąś inną ulicę, a że kawiarnia właśnie znowu jest otwarta. Tak jakby się nic nie stało, tak jakby ci ludzie nie zniknęli, nie zostali zamordowani. Po getcie są ślady w Krakowie do dzisiaj, to można oglądać. Nie ma tak w Warszawie, no bo Warszawa uległa zniszczeniu całkowitemu później, natomiast w Krakowie zostały fragmenty tego muru. Na okładce pani książki jest brama taka główna, wejściowa, zupełnie szokujące jest to zdjęcie. Obok tej bramy bawią się dzieci, ale po aryjskiej stronie. Tak, to jest bardzo dziwne zdjęcie. To zdjęcie zrobił kapitan Otto Kluge, który stacjonował, niemiecki kapitan, który stacjonował w Krakowie od czerwca do września 1941 roku. Czyli on musiał zrobić to zdjęcie już po wysiedleniu Żydów z Krakowa, po tej akcji czerwcowej. I to, dla mnie to jest też takie pytanie, na ile on sobie zdawał z tego sprawę, co tam się działo, po co on w ogóle przyjechał pod tą bramę getta. On zostawił bardzo dużo fotografii, był chyba miłym człowiekiem, nauczycielem gimnazjalnym, który bardzo lubił fotografować i rodzina Otto Klugego przekazała do Muzeum Historycznego Miasta Krakowa bardzo wiele jego zdjęć. Ta książka ma w ogóle wiele zdjęć znakomitych, które do tej pory nie oglądaliśmy publikowanych. To, co dla mnie jest ważniejsze nawet od zdjęć, powiem szczerze, to są dokumenty, bo dla mnie ważne było to, że na przykład znalazłam kwit meldunkowy Haliny Nelken z mieszkania przy Trauguta 13. Pisałam o tym, że ona tam mieszka. Czy rachunek za pół kolonie letnie organizowane na Krzemionkach przez Centos i Józefa Steinberga jeszcze przed utworzeniem getta. I te dokumenty dla mnie taką stanowią dużą wartość też. Reakcja Polaków na getto, znaczy Polaków, ludzi, którzy byli sąsiadami do tej pory, którzy znaleźli się po jednej stronie tego muru, po stronie aryjskiej. Babcia, przepraszam, że wyjdę, opowiadała mi. Moja babcia była tą osobą, która mieszkała właśnie na Placu Zgody. Mm-hmm. Plac Zgody to dzisiejszy plac bohaterów getta, a właśnie to miejsce, gdzie był, wspominaliśmy, getto, została na drugą stronę przerzucona. Natomiast została jej praca po tamtej stronie. Jeździła codziennie tramwajem przez getto, które widziała tych ludzi i mówiła mi, nie dla bohaterszczyzny swojej żadnej, żeby rzucała czasem chleb. To było bardzo ryzykowne, ale u pani w książce te są opisy takich zdarzeń. Ja myślę, że reakcje były bardzo różne, to znaczy też ktoś mi opowiadał, świętej pamięci profesor Jerzy Wytulani, że też przejeżdżał przez getto i dla niego przerażający był ten ścisk panujący na ulicach. Marian Jabłoński opowiadał mi właśnie, że wyrzucał, mama zawsze pakowała mu jakieś kanapki i też wyrzucał. Julian Aleksandrowicz wspomina, że wyrzucano jakieś... Julian Aleksandrowicz, znakomity krakowski lekarz, powiedzmy. Hematolog, tak. Natomiast równocześnie była też, są takie wspomnienia, że jakieś dzieci wykradały się z getta i robiły zakupy po aryjskiej stronie i że ci sprzedawcy im zawsze coś tam dokładali. To są te optymistyczne historie, natomiast równocześnie jednak przede wszystkim to była obojętność. Po pierwsze to była obojętność, ale też często to była taka absolutna z jednej strony złośliwość, no ale z drugiej strony jednak szmalcownictwo i o tym pisze bardzo przejmująco Gustav Davidson-Drenger w pamiętniku, który pisała w więzieniu po aresztowaniu, że tak łatwo było powiedzieć uciekajcie, tylko że gdzie uciekać, dokąd uciekać, nawet jeżeli się miało fałszywe dokumenty, to było się rozpoznawalnym na ulicach przez Polaków. Niemcy tak naprawdę potrafili rozpoznać Żydów ortodoksyjnych przez charakterystyczny strój, zarost i tak dalej. Natomiast Żydów asymilowanych Niemcy nie umieli rozpoznawać. Jeżeli oni nie zostali wskazani przez Polaków, to prawdopodobnie mogliby doczekać. Przez Polaków, ale też byli wskazywani przez Żydów, konfidentów niemieckich, o których pani też tutaj w książce pisze. Dużo świadectw takich jest. Los wywiezionych był stałym tematem rozmów w getcie. Niemcy uporczywie rozpuszczali pogłoski, że są na Ukrainie w obozach pracy. Felicja Imerglich-Kasperska długo wierzyła, że jej rodzice, którzy wzięli ze sobą pieniądze, przekupią strażnika i wrócą do domu. Po wojnie zeznawała, codziennie czekaliśmy na wiadomość. Łudziliśmy się, że to może z powodu cenzury list się spóźnia. Starszy brat na aryjskich papierach przyjechał za trasą żydowskich transportów i zajechał do Belsza. Od tamtejszych chłopów dowiedział się, że przyjeżdżają ciągle transporty, że grupa mężczyzn pilnowana przez Sowców rąbie drzewo w lesie i z obozu czuć swąd jakby palonych ciał. Ale dalej nie wierzyli, że ci, którzy wyszli z getta, zostali przepędzeni dalej, że nie żyją. No bo w dalszym ciągu trudno w to uwierzyć, że się pali ludzi. Jak wyglądało likwidacja getta? Krakowie i co się stało? Likwidacja getta to były dwa dni, to był 13-14 marca 1943 roku. Wtedy już funkcjonował obóz Plaszow, na początku obóz pracy, potem przemianowany w obóz koncentracyjny. I komendantowi tego obozu, Amonowi Goethowi, bardzo zależało, żeby ten obóz już funkcjonował w 100%. W związku z tym 13 marca do obozu zostali pognani wszyscy ci mieszkańcy getta, którzy mieli zaświadczenie o pracy i którzy pracowali. Dzieci do 14 roku życia musiały zostać w getcie i tu się odbywały dantejskie sceny, ponieważ bardzo wiele matek nie chciało pozostawić swoich dzieci, pomimo że Goet obiecywał, że jak tylko barak dla nich zostanie zbudowany, to zostaną sprowadzone. No i 14 marca w bardzo brutalny sposób do komór gazowych, tym razem w Auschwitz, wywieziono pozostałych w getcie mieszkańców i parę tysięcy. Koniec getta kiedy? To jest koniec żydowskiej dzielnicy mieszkaniowej, ale potem jest jeszcze pół roku trwają prace porządkowe na terenie tej dzielnicy i to jest specjalna kolumna czyścicieli Säuberungskolonna, która przepatruje dokładnie mieszkania do jednych magazynów odkłada porcelanę, do innych ubrania, do jeszcze innych pościel. To było meble, są warsztaty, które meble naprawiają, czy ubrania i tak dalej. To było bardzo systematycznie przez pół roku robione. W tak zwanej Polsce Ludowej małośmy o tym mówili, nie pisali w ogóle. To był temat tabu ciągle dla komunistów, choć do końca nie rozumiem, dlaczego teraz nadrabiamy tę historię. Mimo że tyle lat od tego czasu minęło, to pojawiają się dopiero książki na podstawie źródeł i kronik. Taką książką jest właśnie książka pani Katarzyny Zimmerer, która ten czas nadgania, który straciliśmy troszeczkę i niektóre pokolenia, nasze pokolenie, i pokolenie tuż powojenne, no mało o tym wiedziały. Dzisiaj to nadrabiamy, czytamy dzięki tej takiej książce. Kronika zamordowanego świata. Katarzyna Zimmerer była dzisiaj naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu bardzo. Tę książkę wydało wydawnictwo literackie. Ono jest, może być dla Państwa ta książka. Proszę do nas napisać. Historia jak z książki. polskieradio.pl i dać swój adres korespondencyjny, abyśmy kronikę zamordowanego świata wysłali Państwu. To się świetnie czyta i jest wielką historią tragicznego świata. Dziękuję. Historie jak z książki. W przeróżnej postaci śnieg na naszą równinę, śnieg na każdą roślinę, śnieg na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę, śnieg na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej. Śnieg. całej połaci śnieg, na siostry i braci śnieg. Zimowy plakacik w przeróżnej postaci śnieg, na naszą równinę śnieg, na każdą roślinę śnieg, na tłoczek przed kinem, na ładną dziewczynę śnieg. Na pociąg do Jasła, na wzmiankę, że zgasła, na napis brak masła, na starte dwa hasła, na flaszki od wódki, na gorsze ich skutki, na puste ogródki, na dzionek za krótki. Na w mgle sinej dale śnieg, na kocham cię stale śnieg, na żale, że wcale i na tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, tak dalej, śnieg. W dziejach Europy bywa tak, że raz dominuje optyka na osi państw wschód-zachód, innym razem z kolei to północ konfrontuje się z południem. Jak to się dzieje i co z tego wynika, opowie zaraz państwu profesor Michał Kopczyński. Od drugiej połowy XVIII wieku gonimy zachód. Upokarzające poczucie zacofania oraz konieczność niwelowania różnic ekonomicznych i cywilizacyjnych stanowi kompas dla polskich elit politycznych, gospodarczych i kulturalnych. Ale ów kompleks Zachodu nie jest tylko polską chorobą. Cały świat, i ten drugi, i ten trzeci, stara się ze skutkiem lepszym lub gorszym gonić Zachód jak zadyszany ogar rączego zająca. Od czasu do czasu ktoś z goniącej sfory unosi się honorem i głośno wyrzeka, że gonić dalej nie zamierza, że woli hołdować swym własnym wartościom, bo choć żyje się biedniej, to jednak uczciwiej. Postawa tego rodzaju bliska byłaby zapewne staropolskim sarmatom. Dziś jednak równamy do Zachodu i utwierdza nas w tym nie tylko codzienny przekaz różnego rodzaju wiadomości, ale i lektura podręczników do historii powszechnej. Ich narracja zwykle zaczyna się od Anglii i Francji, które stanowią punkt odniesienia w opowiadaniu o innych regionach kontynentu, nie mówiąc już o innych częściach świata. Od czasu do czasu europocentryzm kwestionują historycy zajmujący się dziejami pozaeuropejskich kręgów kulturowych. Jednak dla historyków europejskich i amerykańskich, zajmujących się dziejami Europy, Zachód jest nadal punktem odniesienia i nikt się przeciw temu nie buntuje. Tymczasem optyka wschód-zachód niezupełnie pasuje do epok odleglejszych w czasie. Wyjątkiem może być starożytność tylko, gdy perspektywa wschód-zachód rzeczywiście chyba jest adekwatna, ale to tylko dlatego, że w epoce antyku północ zupełnie się nie liczy. Znani Grekom scytowie, walczący z Rzymianami Germanie lub Brytowie, to ludy dzikie, właściwie anonimowe, pojawiające się jedynie jako grupa, a na arenę dziejową weszły one dopiero w średniowieczu. Dla średniowiecza i epoki renesansu właściwą perspektywę patrzenia na dzieje Europy stanowi oś północ-południe. To na południu właśnie, w Italii, będącej pojęciem bardziej geograficznym niż politycznym, narodziła się nowoczesna gospodarka, domy bankierskie i kompanie handlowe. To tu wymyślono weksel, ubezpieczenia, spółki handlowe i dwustronną księgowość. To tu również kwitła kultura. Powstały pierwsze uniwersytety, kwitły sztuki plastyczne. Północ to szlusowała z opóźnieniem. Renesans karoliński w początku IX wieku był zjawiskiem przejściowym, tak jak przejściowe okazało się Imperium Karola Wielkiego, które po pół wieku istnienia rozpadło się, pozostawiając po sobie ideę jedności władzy cesarskiej. Była to jednak tylko idea. W połowie X wieku przyjęli ją na swe sztandary królowie Rzeszy Niemieckiej, ale po tytuł cesarski każdy z nich udawać się musiał do Italii. Przy okazji trzeba było angażować siły w walkę z papiestwem i jego sojusznikami. Wreszcie w XIII wieku ostatni wielki cesarz z dynastii Hohenstaufów, Fryderyk II, porzuciwszy Niemcy, przeniósł się do Neapolu i Palermo, by stać się bardziej włoskim Federico II niż niemieckim Friedrichem der Zweite. Logika podziału północ-południe uległa zmianie dopiero w XVII stuleciu, kiedy centrum gospodarki europejskiej przeniosło się na północny zachód kontynentu, do Niderlandów i rosnącej w siłę dzięki handlowi przez Atlantyk Anglii. A potem była już rewolucja przemysłowa, czyniąca z Anglii warsztat i centrum świata. I dopiero wówczas, od XIX wieku, można mówić o zasadności patrzenia na europejskie dzieje z perspektywy wschód-zachód. No cóż, ale historię piszą zwycięzcy, a nie pokonani czy zapóźnieni. Dzieje się historia. Przed nami nowy numer miesięcznika Mówią Wieki. Tematem przewodnim jest Anglia. Oczywiście ta Anglia z czasów historycznych. Na początku XVII wieku w Anglii doszło do zmiany panującej dynastii. Następcą bezdzietnej Elżbiety I Tudor został król Szkocji Jakub VI Stuart. Początek epoki rządu Stuartów uważany jest za okres rodzenia się przyszłej potęgi brytyjskiej, przypomina redakcja Mówią Wieki. I przypomina też o słabościach tamtego państwa, ciągłych spiskach, dbaniu na życie Stuartów, ale też o wielkości i odkrywających świat podróżach Jamesa Cooka z Polakami szkockiego pochodzenia na pokładzie. To w lutowym magazynie Mówią Wieki. A teraz jeszcze o książkach, a konkretnie jednej. Wielostronicowa opowieść o Rasputinie, mnichu, cudotwórcy, kochanku carycy i nie tylko carycy i wciąż intrygującej postaci. Wydawnictwo literackie wydało właśnie książkę pod tytułem Rasputin z podtytułem Wiara, władza i zmierzch dynastii Romanowów. Jej autor Douglas Smith dotarł do wielu nowych źródeł, zarówno rosyjskich, jak też obcych, w tym do tajnych raportów ambasadorów państw zachodnich. Dzięki setkom stron materiałów zdołał zrekonstruować historię Rasputina o wiele bardziej dokładnie od poprzedników, podkreślając m.in. to, w jaki sposób i w jakim stopniu Rasputin sam siebie wykreował, stając się, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, celebrytą. Książka ta z mnóstwem nieznanych fotografii, przypisów i bibliografii, a przede wszystkim to książka do czytania. Wydawnictwo literackie Rasputin to ważna pozycja. Też przeczytajcie. Muzeum Historii Fotografii w Krakowie. To placówka dysponująca tysiącami bezcennych fotografii, a także przedmiotów. Jest teraz w trakcie poważnej przebudowy, a właściwie budowy nowych pomieszczeń. Na pierwsze wystawy Muzeum w Krakowie zaprasza zaraz po wakacjach, a dzisiaj w naszym programie jego dyrektor Marek Świca na razie zaprasza do czytania i oczywiście oglądania publikacji wydanych przez to krakowskie muzeum. Chciałem Państwu zarekomendować kilka pozycji, które w tym roku wydało nasze muzeum. Przede wszystkim jest to wydawnictwo albumowe, które towarzyszyło wystawie pod tytułem Fotoreporterzy, na której zaprezentowaliśmy ponad 120 zdjęć z własnych zbiorów, z kolekcji, która liczy już 300 obiektów nabytych w roku 2016, fotografów związanych z magazynem studenckim ITD. I są to tacy fotografowie jak Bogusław Biegański, Andrzej Baturo, Krzysztof Barański, Harry Weinberg, Maciej Musiał, Anna Musiałówna, Maciej Osiecki, Krzysztof Pawela, Włodzimierz Pnieski, Andrzej Polec i Stanisław Ciok. To jest naprawdę wyjątkowy zbiór, który tworzy w naszej kolekcji poważny zaczyn na to, żeby zbiór Muzeum Fotografii kojarzył się z reportażem polskim. To, co uwiecznili ci wówczas bardzo młodzi fotografowie z rzeczywistości PRL-u lat 70., początku 80., daje niezwykłe świadectwo, którego nie znajdziemy w prasie, w mediach, tylko wyłącznie pozostały te zdjęcia przede wszystkim w archiwach fotografów, bo myślę, że cenzura nie mogła dopuścić pokazania tego reportażu czarnego, który uwieczniał różne głupoty, biedę, to co skrzętnie władze PRL-u chciały ukrywać, a nie eksponować. Kolejną pozycją, która ukazała się również towarzysząc wystawie, ale jest to rzeczywiście regularna książka, nosi tytuł osobliwy. Podobnie jak wystawa, skupia uwagę na 150 fotografiach, które można uznać, że są albo źle zrobione, albo nieudane, które pochodzą z naszych zbiorów, jak i z dwóch prywatnych kolekcji, dwóch pisarzy, Wojciecha Nowickiego i Jacka Denyla. Książka komentuje te zdjęcia, uwrażliwiając, myślę, że przede wszystkim najmłodszych naszych odbiorców, na to, że w starych fotografiach, tych nieudanych, wydawałoby się, że technicznie wadliwych, można znaleźć mnóstwo bardzo ciekawych historii. I komentarze do tych zdjęć napisali zarówno profesor Dariusz Czaja, Wojciech Nowicki, Jacek Denel, jak i grupa moich pracowników, Marta Miskowiec, Monika Kozina i Małgorzata Kanikuła. Ostatnią pozycją, którą chciałbym zarekomendować, jest niedawno wydany, dosłownie kilka tygodni temu, projekt wydawniczy Smart Obiekt, Mimowolne perwersje rzeczy. Jest to kolejny wspólny projekt wydawniczy zrealizowany z Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie i wydawnictwem Czarny. Jest to przede wszystkim fotoesej Agaty Pankiewicz i Marcina Przybyłko, którzy wspólnie z Martą Miskowiec, pracownikiem naszego muzeum, przyjrzeli się rzeczywistości w Polsce, która fascynuje, a dotyczy przedziwnych konstrukcji, które są tworzone w naszym najbliższym otoczeniu, w mieszkaniach, na ulicy, i odnosi się do pewnych ułatwień, które nie są przedmiotem zbyt wielkiego namysłu technicznego, a ułatwiają ludziom życie. Myślę, że jest to ciekawa przygoda do tego, żeby spojrzeć po wcześniejszej publikacji Hawaikum na elementy naszego życia codziennego. Książki można nabyć w specjalistycznych księgarniach, również w sklepie muzealnym, w muzeum, jak również od wiosny tego roku uruchomił wreszcie sprzedaż internetową. Polecam i zachęcam. Historie jak z książki. Wciąż trochę jesteśmy w Krakowie, bo zaraz będziemy słuchać słów Ignacego Daszyńskiego, premiera niepodległej Polski, wybitnego działacza lewicowego. W Krakowie jest grób Daszyńskiego na cmentarzu rakowickim. Od kilku wydań naszego programu przybliżamy postać Ignacego Daszyńskiego poprzez jego publicystykę. Przekonują się Państwo, na pewno już tak było wiele razy, że ten polityk, bardzo zdolny polityk, również pisał z wielkim talentem. A publicystykę Daszyńskiego czyta oczywiście Ryszard Łukowski, aktor Starego Teatru z Krakowa. A ja Państwu już mówię dzisiaj dobranoc, Marek Strzemecki. W tych czasach zaczyna się potężna rola historyczna Józefa Piłsudskiego, który dał obozowi niepodległościowemu odpowiedź na pytanie, co Polacy mają robić w ewentualnej wojnie Austrii z Rosją. Piłsudski stanął jasno i otwarcie na stanowisku, że Polska powinna prowadzić wojnę z Rosją dla odzyskania swojej niepodległości. Ale nie cel tylko ideologiczny i mglisty ukazywał, lecz wskazał także drogę do tego celu. Starą drogę walki orężnej z najazdem, ale dla współczesnego sobie pokolenia tak nową, tak niesłychaną, jak gdyby myśl polska i czyn polski nigdy po drodze orężem kreślonej nie chodziły. Jak gdyby zarosły trawą niepamięci krwawe szlaki, po których chodzili pradziadowie. W nowoczesnym społeczeństwie polskim wytrzebiono z mózgów myśl nawet o możności samodzielnej polskiej siły zbrojnej. Legendy, często fałszywe, o Legionach Dąbrowskiego, o roku 1831 czy 1863 nie obowiązywały ludzi współczesnych do niczego, a w ustach ugodowców stały się zwolna straszliwym argumentem przestrzegającym przed zbrodniczym niemal szaleństwem polskiego czynu zbrojnego. Wszak przed kilku zaledwie laty odnosili się ugodowi Polacy do policji i żandarmerii rosyjskiej przeciw bojowcom polskim. Wszakże świeżo wskrzeszona idea neosławizmu miała w bratnim uścisku połączyć Polaków z wpływowymi Rosjanami, a cała niemal klasa posiadająca Polski gotowa była widzieć w Rosji wybawicielkę w walce z polskim ruchem rewolucyjnym. Proszono w Petersburgu samorząd miejski, a prośby swoje popierano tym, że klasa posiadająca po rozwiązaniu jej rąk choć trochę da sobie radę z kramołą rewolucyjną w kraju. Dla tych ludzi była zatem myśl o walce orężnej z Rosją czymś potwornym, czymś, co ich kompromitowało, co psuło ich generalny plan. Wyproszenia, choćby wyżebrania odrobiny samorządu za cenę, wyraźną cenę wyrzeczenia się niepodległości. Przeklinano więc i ścigano w zarodku antyrosyjski czyn zbrojny. Szlachetny socjalista Piłsudski, jak się o nim kiedyś wyraziło jedno z pism endeckich, stanie się wkrótce w endeckiej prasie narzędziem szpiega austriackiego, pułkownika Redla, który równocześnie zdradzał Rosji plany, wojenne Austro-Węgier. Nienawiść ugodowców do Piłsudskiego przeżyje wojnę. Przeżyje powstanie niepodległej Polski. Pozostanie dziką i żywą, bo ten człowiek przekreślił nie tylko ich plany, ale przekreślił ich samych w historii narodu polskiego. Podnosząc oręż Polski przeciw Rosji, Piłsudski ograbił ugodę polską, obnażył ją nie artykułami dziennikarskimi, nie słowem, lecz czynem orężnym. Unicestwił ją i zrobił bezsensowną i głęboko niemoralną. To promocja. 3x3. Słuchając tych dowcipów, wyrwiecie sobie wszystkie włosy z głowy. Ja już to zrobiłem. W waszym imieniu oczywiście. Zapraszam, Piotr Gąsowski. 3x3. Nowy program satyryczny o 18.10. Zapraszamy do Trójki. Od poniedziałku do czwartku. Autopromocja.